بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہانگی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہانگی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہی یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر زبان وہ سخن جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے دبے لچے فوسان عرب کے بڑے بڑے یا رسول اللہ تیرے آگے دبے لچے فوسان عرب کے بڑے بڑے کوئی جان میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سارے عرش تک نشین ہوئے وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سارے عرش تک نشین ہوئے وہ نبی جس کے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرمد رضا پڑ اس بلا میں میری بلا کرمد دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں، صلو علیہ والہ، صلو علیہ والہ، صلو علیہ والہ، صلو علیہ والہ.